อานาปานสติสูตรว่าด้วยวิธีเจริญอานาปานสติ144ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของมิคาลมาตาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถีพร้อมด้วยสาวกผู้เป็นเถระมีชื่อเสียงหลายรูปด้วยกันคือท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระมหากัสสปะท่านพระมหากัจจยนะท่านพระมหาโกฏิตะท่านพระมหากัปปินะท่านพระมหาชุนทะท่านพระอนุรุทธะท่านพระเรวัตตะท่านพระอานนท์และพระสาวกผู้เป็นเถระที่มีชื่อเสียงรูปอื่นๆสมัยนั้นพระเถระทั้งหลายสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุใหม่ทั้งหลายคือภิกษุผู้เป็นเถระบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ10รูปบ้างบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ20รูปบ้างบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ30รูปบ้างบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ40รูปบ้างฝ่ายภิกษุใหม่เหล่านั้นผู้อันภิกษุผู้เป็นเถระสั่งสอนพร่ำสอนอยู่ย่อมรู้ชัดธรรมวิเศษอย่างกว้างขวางกว่าที่ตนรู้มาก่อน145สมัยนั้นในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำคืนดวงจันทร์เต็มดวงในวันปวารณาพระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งณที่กลางแจ้งครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูภิกษุสงฆ์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่จึงได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรายินดีปฏิปทานี้เรามีใจยินดีปฏิปทานี้เพราะเหตุที่เธอทั้งหลายในธรรมวินัยนี้จงปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ตนยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ตนยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ตนยังไม่ทำให้แจ้งให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดเราจะรออยู่ในกรุงสาวัตถีนี่แหละจนถึงวันครบ4เดือนแห่งฤดูฝนอันเป็นเดือนที่มีดอกโกมุตภิกษุชาวชนบทได้ฟังข่าวว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคจักทรงรออยู่ในกรุงสาวัตถีนั้นจนถึงวันครบ4เดือนแห่งฤดูฝนอันเป็นเดือนที่มีดอกโกมุตจึงพากันหลั่งไหลมายังกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคฝ่ายภิกษุผู้เป็นเถระเหล่านั้นก็พากันสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุใหม่เพิ่มปริมาณมากขึ้นคือภิกษุผู้เป็นเถระบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ10รูปบ้างบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ20รูปบ้างบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ30รูปบ้างบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ40รูปบ้างและภิกษุใหม่เหล่านั้นผู้อันภิกษุผู้เป็นเถระสั่งสอนพร่ำสอนอยู่ย่อมรู้ชัดธรรมวิเศษอย่างกว้างขวางกว่าที่ตนรู้มาก่อน146ในสมัยนั้นในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำคืนดวงจันทร์เต็มดวงอันเป็นวันครบ4เดือนแห่งฤดูฝนเป็นเดือนที่มีดอกโกมุตพระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งณที่กลางแจ้งครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูภิกษุสงฆ์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่จึงได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบริษัทนี้ไม่สนทนากันบริษัทนี้เงียบเสียงสนทนากันดำรงอยู่ในสารธรรมอันบริสุทธิ์ภิกษุสงฆ์บริษัทนี้เป็นเช่นเดียวกับบริษัทที่ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาทานควรแก่การทำอัญเชลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกภิกษุสงฆ์นี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่เขาถวายของน้อยแต่มีผลมากและถวายของมากก็ยิ่งมีผลมากขึ้นภิกษุสงฆ์นี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่ชาวโลกอยากจะได้พบเห็น ภิกษุนี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่แม้คนผู้เอาเสบียงคล้องบ่าควรเดินทางไปเป็นยอดยอดเพื่อพบเห็น147ภิกษุทั้งหลายภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้เป็นอรหันตขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้เป็นอนาคามีเพราะสิ้นโอรัมภาคิยะสังโยชน์5และเกิดเป็นโอปปาติกะจะปรินิพพานในโลกนั้นๆไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกเป็นธรรมดาในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้เป็นสกทาคามีเพราะสิ้นสังโยชน์3และเพราะทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางจะกลับมายังโลกนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้เป็นโสดาบันเพราะสิ้นสังโยชน์3ไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิ์ในวันข้างหน้าในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญสติปัฏฐาน4อยู่ในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญสัมมาปัฏฐาน4อยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรในการเจริญอิทธิบาท4อยู่ในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุเช่นนั้นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอินทรีย์5อยู่เจริญพละ5อยู่เจริญโพชฌงค์7อยู่มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญมรรคมีองค์8อยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญเมตตาอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญกรุณาอยู่มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญมุทิตาอยู่มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอุเบกขาอยู่มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอสุภสัญญาอยู่มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอนิจจสัญญาอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอานาปานสติอยู่อานาปานสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอานาปานสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานสีให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสีที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์โพชฌงค์7ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำวิจารและวิมุตติให้บริบูรณ์148อานาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอนิสงส์มากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกอานาปานสติ16ขั้น 1. เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว 2. เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น 3. สำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออก

มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู่ 3. สมัยใดภิกษุสำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจออกสำเนียกว่าเราทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสำเนียกว่าเราทำจิตให้บันเทิงหายใจออกสำเนียกว่าเราตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสำเนียกว่าเราตั้งจิตมั่นหายใจออกสำเนียกว่าเราเปลื้องจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าเราเปลื้องจิตหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้เราไม่บอกอนาปานสติแก่ภิกษุผู้หลงลืมไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู่ 4. สมัยใดภิกษุสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออกสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออกสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้เธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสด้วยปัญญาแล้วย่อมเป็นผู้วางเฉยได้ดีเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุจึงว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู่ภิกษุทั้งหลายอานาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์ได้สติปัฏฐาน4 150สติปัฏฐาน4ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์คือ1สมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้สมัยนั้นภิกษุนั้นมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยใดภิกษุมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 2. ภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอย่างนั้นย่อมค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยใดภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างนั้นย่อมค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมในธรรมย่อมค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเลือกเฟ้นธรรมย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ภิกษุนั้นค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนสมัยใดภิกษุค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนสมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ค คือความเพียรย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์สมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่4สมัยใดปิติที่ปราศจากอมิตรเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรแล้วสมัยนั้นปิติสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญปิติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นปิติสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่5เมื่อภิกษุมีจิตเกิดปิติกายและจิตย่อมสงบสมัยใดภิกษุมีจิตเกิดปิติกายและจิตย่อมสงบสมัยนั้นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบจิตย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมัยนั้นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่เมื่อภิกษุมีกายสงบแล้วมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นสมัยใดเมื่อภิกษุมีกายสงบมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งใจมั่นเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่7ภิกษุนั้นเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดีสมัยใดภิกษุเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นเป็นอย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความมีใจเป็นกลางย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์สมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่151ภิกษุทั้งหลาย1สมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้สมัยนั้นภิกษุนั้นมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยใดภิกษุมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่2ภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอย่างนั้นย่อมค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยใดภิกษุผู้มีสติอย่างนั้นอยู่ย่อมค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่3ภิกษุนั้นค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาเป็นอันปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนแล้วสมัยใดภิกษุย่อมค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนสมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์สมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่4ปิติอันปราศจากอมิตรเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรแล้วสมัยใดปิติอันปราศจากอมิตรเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรแล้วสมัยนั้นปิติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญปิติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นปิติสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่5เมื่อภิกษุมีจิตเกิดปิติก กายและจิตย่อมสงบสมัยใดเมื่อภิกษุมีจิตเกิดปีติกายและจิตย่อมสงบสมัยนั้นปสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญปสัทธิสัมโพชฌงค์สมัยนั้นปสัทธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่6เมื่อภิกษุผู้มีใจสงบแล้วมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นสมัยใดเมื่อภิกษุผู้มีกายสงบแล้วมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่7ภิกษุนั้นเป็นผู้วางเฉยจิตตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้อย่างดีสมัยใดภิกษุเป็นผู้วางเฉยจิตตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้อย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์สมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐาน4ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์โพชฌงค์7 152โพชฌงค์7ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกความสงัดอาศัยวิราคะความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธความดับอันน้อมไปเพื่อความปล่อยวาง 2. เจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ 3. เจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ 4. เจริญปิติสัมโพชฌงค์ 5. เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 6. เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ 7.เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปล่อยวางภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์พระผู้มีพระภาคตรัสภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอานาปานสติสูตรที่8จบ